วันนี้อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลของคุณยายเครือถ้าจะว่าตามจริงแล้วอาตมามีความเหน็ดเหนื่อยมากตั้งแต่วันที่28 29ไม่ได้อยู่ที่วัดเลยเมื่อคืนก็มาถึงกลางคืนวันที่31เขามารับไปขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปแสดงธรรมที่กรมที่ดินแต่บังเอิญมีโยมศรัทธาเอารถเก๋งมารับก่อนบอกจะไปส่งตลอดงานก็เลยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางทั้งคืนของวันที่31วันที่1ไปแสดงธรรมที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่กรุงเทพมหานครซึ่งเขาได้นำเจ้าหน้าที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเอาเข้าไปอบรมจบตรงนั้นแล้วได้เดินทางเข้าไปที่วัดสวนแก้วอาจารย์พระยอมภาคกลางคืนแล้วก็เดินทางจากสวนแก้วนนทบุรีย้อนมาที่อำเภอบ้านหมอที่สระบุรีเอามาแสดงธรรมที่สระบุรีอีก2รอบที่อำเภอบ้านหมอวัดมหาโรควันที่3มาแสดงธรรมที่ถ้ำพระโพธิสัตว์ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันที่4เวลากลางคืนก็ตีย้อนมาที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นตั้งใจว่าจะมาถึงอำเภอหนองเรือแล้วจะได้พักผ่อนมันเหน็ดเหนื่อยพี่น้องชาวหนองเรือชาวขอนแก่นนั่งรอเต็มศาลาก็เลยไม่ได้พักอีกกลางคืนแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งเช้ามาอีกรอบหนึ่งจนเที่ยงเมื่อวานพอแสดงธรรมจบญาติโยมก็ยังไม่ยอมให้กลับเพราะว่าผู้ที่ไปด้วยเขาก็เอาเครื่องไปบันทึกโยมก็ปรารถนาเทปที่แสดงธรรมถ้าถ่ายเทปกันเป็นเกือบ 4-500 ม้วนมันก็เลยช้าเมื่อคืนมาถึงมืดวันนี้มาที่นี่พรุ่งนี้ไปอากาศอำนวยแล้วเดินทางต่อไปที่จังหวัดศรีสะเกษกลางคืนวันที่8จะต้องย้อนกลับมาแสดงธรรมที่จังหวัดสกลนครเผางานเผาศพท่านเจ้าคณะจังหวัดอาตมาก็เลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรถ้าหากว่าเครื่องยนต์ไม่ดีมันก็คงจะแตกจะดับจะผุจะพังเวลานอนก็นอนน้อยๆเวลากินของอร่อยอร่อยก็ไม่ค่อยจะได้กินถ้าใครเอาอะไรอร่อยอร่อยไปถวายที่วัดก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาเขาได้กินหรอกอาตมานั่นก็ตามมีตามเกิดเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่วันนี้ได้รับปากเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมในกิจกรรมนี้เมื่อมาถึงแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลที่คุณยายเครือได้กระทำบุญชนิดนี้เป็นการกระทำแบบสัตตบุรุษเป็นบุญของสัตตบุรุษเป็นบุญของคนฉลาดจะเรียกว่าทำบุญอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าทำบุญอะไรถ้าในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทำบุญเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมทำบุญใช้หนี้อินัสวาปโมกเขยะทานังปุญญะกิริยังการกระทำบุญการให้ทานชนิดที่เรียกว่าปลดเปื้องหนี้อีนะอีนะแปลว่าหนี้อัสสะแปลว่าเป็นอีนัสสะเป็นหนี้อยู่เราทุกคนเกิดมาในมีหนี้นะอย่าลืมไม่ใช่หนี้เกษตรสหกรณ์อย่างเดียวนะหนี้คุณพ่อหนี้คุณแม่หนี้กรรมหนี้เวรหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทำผู้ใดระลึกถึงอันนี้อยู่วันนี้ได้ทราบว่าทำบุญให้แก่บรรพบุรุษให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเราก็พูดกันจนติดปากติดคอมีใครบ้างเคยเห็นหน้าเจ้ากรรมนายเวร ไม่เห็นแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่เห็นนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหมือนคนตาบอดเกิดมาไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราก็เคยเห็นจักเถื่อคนตาบอดตั้งแต่เล่าฝันเราก็ยังบ่เห็นหงส์ยามกลางคืนอาตมาเคยถามคนตาบอดเขามาหาอาตมาบ่อยๆเพราะอาตมาเลี้ยงคนตาบอดชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนามาโป้นี่ถ้าโยมเห็นเขามาเล่นดนตรีก็เพิ่งรู้เถอะถ้าไม่รู้ก็ถามเลยว่าใครซื้ออิเล็กโทรนนี่ให้เขาจะบอกว่าอาจารย์สมภพเดือนหนึ่งข้าวทีละกระสอบสองกระสอบบางเดือนเขาไปเล่นอะไรไม่มีเขาก็เมารถมาหามามีปัญหาเอียงบ่มีข้าวกินอาตมาก็ข ข้าวสารใครไปถวายไว้ที่วัดนั่นแหละหรือเลี้ยงพระเลี้ยงเนรลูกศิษย์ลูกหาก็ส่วนหนึ่งก็เจียดไปเลี้ยงคนตาบอดเหล่านี้จนบางครั้งคนตาดีอิจฉาแม่ใหญ่หนึ่งเล่าว่าโอ้ยจะเป็นดีเนาะประชันบ่มีย่ำได้ละมาเบิกเอาเบิกเอาประชันอาตมาก็บอกว่าเจ้าจากใดคือเล่าบ่ล่ะเฮ็ดตาบอดคือเล่าสติเจ้าเคยซื้อให้เดือนละสองกระสอบเอาบ่ครับบ่เอาได้แล้วเล่าก็ได้หรือได้สิเอาแน่เพราะคนตาบอดนั่นคือคนบาปคนบาปจำไว้ให้ดีนะพวกเราที่นั่งเป็นแถวอยู่เนี้ยมันมีคนบาปมีคนบุญแต่ว่าคนเรามันลืมตัวโบราณว่าลืมตัวตนเองดีๆก็ลืมความดีของตนเองบางทีดีนิดหน่อยหลงอีกหลงว่าดีกว่ามูบักกันแก่กันยันถ้าไม่ลืมมันก็หลงนั้นคือสัญชาตญาณของปุถุชนทุกข์ยากลำบากโอ้ยจะเป็นบ่มีบุญบ่มีกุศลบุญหลายแล้วนะตาไม่บอดหูไม่หนวกในบุญมากอาตมาก็ถามเมื่อตาบอดมาบางทีนะที่ว่านามาโป้นี่ไปทำบ้านให้เขาด้วยทำส้วมถ่ายให้ตาบอดด้วยยังต่อน้ำประปาให้จ่อน้ำบาดาลกับมีแต่บ่อเข้มๆตาบอดบุญบ่หลายจ่อลงไปเลาะขางเฮือนกับมีแต่บ่อนเข้มๆต้องต่อน้ำประปาให้บางทีอาตมาแสดงทำให้ตาบอดฟังเขานั่งร้องให้บางทีอาตมาก็ถามพวกตาบอดตาบอดๆนอนหลับกลางคืนฝันอยู่ป้อตาบอดทุกคนพูดเหมือนกันคือฝันแล้วก็ถามต่อไปว่าเห็นหงอยู่บ่ล่ะย่ามฝันบ่ฝันกับบอดคือกันแท้เฮาเป็นจังได๋เฮาย่ามกลางคืนเอาไฟสายไว้เคียงข้างอยู่บ่ย่านฝันบ่เห็นหงเพราะว่าย่ามกลางคืนมันมืดจะเห็นหงคือเก่าฝันยังเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าพวกเรานี่มีบุญไอ้คนตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันจันทาแต่ตาบอดที่ไม่เห็นนั้นความมีอยู่เป็นอยู่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็มีอย่างนั้นเพียงแต่ตาบอดเขาไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนยายเคยบอกว่าทำบุญอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรพวกเราทั้งหลายก็คงจะมีเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันถ้าจะถามว่าเคยเห็นหนาเล่าจักเถื่อบ่ล่ะเจ้ากรรมนายเวรบ่เห็นจักเถื่อสิมีบ่ล่ะบาดนะครับถ้าสังเกตดูบางคนน่าจะมาให้ข้อสังเกตแก่ท่านทั้งหลายจะว่าเทศก็ได้จะว่าพูดกันไปเรื่อยๆก็ได้ขอเวลาสักชั่วโมงนึงก็พอดอกมันเหนื่อยมันร้อนให้ข้อสังเกตแก่ท่านบางคนเนี่ยยิ่งทำบุญยิ่งยากจนคนโบราณถึงกับพูดคำหนึ่งออกมาว่าอย่าทำบุญแต่น้อยนักมันตายไวเคยได้ยินบ่เนาะบางคนอาจจะได้ยินจะเฮ็ดบุญหลายเฮ็ดบุญแต่น้อยมันสิตายไวเพิ่นว่าอันนั้นก็เป็นความเข้าใจเพราะเขาเคยเห็นทีนี้บางคนก็บอกว่ายิ่งทำบุญแล้วยิ่งมีแต่ปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำบุญทำทานกลับบ้านลูกตายเสียผัวเมียตายจากถูกเขาโกงลูกน่ารักขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำไปเจ็บมีนั่นถูกเขาลักเขาโกงอะไรต่ออะไรต่างๆสูญเสียเงินทองแต่ก่อนเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำบุญไม่เห็นมันเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นช่องว่างที่จะให้จิตใจมันหลุดออกไปสู่ความเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปบางคนเป็นอย่างนั้นนะยิ่งทำยิ่งทุกข์ยากลำบากซะก่อนแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวยยิ่งได้บุญได้กุศลเป็นลูกเป็นหมาออกมาไวๆบางคนไปทำบุญทำทานไปบำเพ็ญกุศลต่างๆที่วัดอาตมานะโอ้ยโผดขอหน่อยนี่ท้อนมาฉันโผดเนี่ยไหนเดี๋ยวนี้ เจ้าไม่เฮ็ดบุญดูกันได้ว่าเจ้ากำลังโผดเจ้าบ่กันฉันยังคือพูดแต่ในพวกเราคนเอาภาษาพูดไทยว่าจะคือพูดอันนี้มันเป็นตนเป็นโตนะพันละเจ้าก็เป็นตนเป็นโตว่าโตเจ้าได้ที่ว่าฉันน้องเมื่อเจ้าเป็นล้มเป็นแรงอยู่ฉันบอกเป็นยู่มันคนละโตฉันโตมันละได้เงินได้ทองนะพูดได้ทองนะคอมเมนต์ให้บ้านในดอกให้บ้านอื่นคนเดาว่ามันฟังหรือว่าฉันนั่งอยู่น้ำมันนี่ฉันก็ว่าชักดอกอาตมาก็เลยบอกว่าทำไปเถอะทำบุญบุญเจ้าว่าหันใหญ่บุญเจ้าว่าหันเป็นหมากเครื่องบลื้อมันละไงฝันยังว่าได้ก็ได้อีกได้บาทนี่โอ้ยนอปลูกจับมือนี่ก็จะกินหมากมือนี่หล่นเนี่ยได้นอบาทนี่แล้วเพิ่นว่าห ักอีตูต้นเตียหากยังบ่ถึงดินนะว่าก็ว่าท่านฟังแหนสังว่าจีจูมดอกหากว่าท่านยังผืนสังว่าปีนปองใบเด้เนาะไอ้คนโบราณพูดอย่างนี้อย่าไปไม้แต่อย่างอื่นแต่เฮาก็ไม้แต่เด็กเล็กเด็กหน่อยใหญ่มากพอไปเลียดมีผัวมีเมียความจริงไม้หมายความว่าอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นเป็นรูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมนั้นเราไม่ค่อยจะมองก็ว่าท่านฟังแหนสังว่าจีจูมดอกหากว่าท่านยังผืนสังว่าปีนปองใบว่าได้ทำบุญจับสาธุทอนผู้ขาถือเลขในทอนรางวัลเดือนหนึ่งเราได้หากว่าท่านยังเพลินสมาธิบอกไว้ว่าสิเอาแล้วตั้งแต่ปลูกต้นไม้ก็ยังบ่ได้กินหมากมือหนึ่งมือเดียวอาตมาก็บอกว่ารอให้มันสุกให้มันงอมบุญเจ้าว่าท่านเป็นหมากให้มันเป็นหมากให้มันสุกซะก่อนมันจึงสิแซ่บเข่าดอ3เดือนเข่างั้นหลายกว่านั้นมหาลุคคัสสะพาลิโนบุญนี้ท่านบอกว่ามหาลุคคัสสะพาลิโนต้นไม้ใหญ่มีลูกมีผลอามังฉินทติโยพลังผู้ใดไปตัดเอาลูกดิบๆมันมากินละสันจัสสะนชานาติพิชันจัสสะวินสติเขาจะไม่พบรสชาติอันแท้จริงของมันนอกจากนั้นพืชนั้นก็จะพินาศเพราะกินลูกดิบๆอ่อนๆมันเอาเม็ดของลูกดิบๆมาปลูกมันไม่เกิดมันจะหมดหน่อสูญแนวมหาลุคขูปะมังปุญญังบุญนี้ก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกเป็นหมากได้ง่ายๆอาตมาก็อธิบายไปกันยังเสียวเหิงไปเลยเนาะวายละดิจังสิเป็นหมากต้องอดต้องทนนี่สังเกตคนนะบางคนยิ่งทำบุญก็ยิ่งเดือดร้อนซะก่อนแต่บางคนยิ่งทำก็ยิ่งรวยยิ่งรวยช่วยลองวันรุ่มใหม่ดูซิว่ามันจะห่างกันไหมมันไม่มีเสียงนะถ้าจะตะเป่งมาเรียกมาแรงพอทีนี้บางคนนั้นยิ่งทำบุญก็ยิ่งประสบเคราะห์กรรมเลวร้ายลงทุกทีพระพุทธเจ้าท่านจึงมีลักษณะอันหนึ่งตั้งเป็นอาบัติให้แก่พระภิกษุจะไปรับสิ่งของที่เขาถวายอย่างศรัทธาหลับหูหลับตารับไม่เลือกเข้าจะจัดพระพุทธเจ้าปรับอาบัติปฏิเทศนียะข้อหนึ่งเพราะเมื่อมีศรัทธามากขึ้นการให้ทานก็ไม่ได้คิดเหตุผลอะไรมากถ้าขาดปัญญาทานจนตนเองยากจนพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงจุดนี้ท่านต้องการให้พระนี้ไปสั่งสมอบรมปัญญาให้ญาติโยมให้มีปัญญาเพื่อจะเป็นตัวกรอบครอบงำศรัทธาเอาไว้มิฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นโพค่าเขาจะลดลงบางทีเอาเข้าปากแล้วลูกจะกินแล้วยังแย่งออกมาครึ่งหนึ่งขันเป็นพระมาขอมาแพ้เมื่อถ้าท่านเปิดวิทยุท่านคงจะได้ยินอาจารย์มหานิธิเทศว่าอาจารย์สมภพมีรถเบนซ์ขี่เมื่อเดือนที่แล้วมีโยมฟังเทศอาตมาตั้งแต่สระบุรีตามมาถึงวัดไปอุบลตามไปฟังไปไหนตามไปสุดท้ายก็เอารถเบนซ์คันหนึ่งมาถวายเพราะว่าพอใจอยากจะได้บุญเห็นท่านไปไหนมาไหนลำบากอาตมาก็บอกว่าบ่ลำบากยังจะลำบากอะไรจะไปที่ไหนโยมเขามนเขาก็เอารถมารับโยมคิดให้ดีๆอย่าเพิ่งเอามาถวายพระอย่างอาตมานี่เลยเดี๋ยวโยมจะเดือดร้อนเดี๋ยวนี้กำลังมีศรัทธากลัวศรัทธามากขึ้นโภคะมันจะลดลงมันจะยากจะจนให้คิดดูให้ดีๆอย่าเพิ่งถวายเลยแกก็กลีกูจอทุกลู่ทุกกังจะถวายให้ได้อาตมาไปแสดงธรรมวัดเคลื่อนที่แกก็ไปเฝ้าจะไปไหนแกก็รถคันนั้นน่ะครับพาไปอาตมาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านจะไม่เดือดร้อนหรือถ้าเอามาถวายอาตมาผมมี3คันแกว่าอย่างนี้แล้วก็มีสวนส้มเป็น100ไร่อาตมาก็ถามต่อไปว่าลูกก็มีกี่คนลูก3คนมีหน้าที่การงานเมียมีกี่คนตอนถามเมียมีกี่คนนี่ชักไม่อยากตอบมองหน้ามองหลังเดี๋ยวบาปนะมี2นั่นเห็นบ่บาปนี่วันเจ้าสิทุกข์ตายมาว่าทําไมเอาหลายคนนะกับเมียอยากจะมีลูกสร้างโลกอีกทีนึงว่าเข้าไปนั่นเองอาตมาก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะมีลูก3คนนี้ก็ยังพอไหวแต่เมีย2เข้ามาอีกดีไม่ดีอาจจะ3 4ขึ้นมาตอนนี้คิดใหม่อย่าเพิ่งถวายเลย หลายทีเป็นเดือนสองเดือนอาตมาก็บอกว่าเอาไปถามลูกถามเมียก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเมื่อกี้แกก็มาดักเองที่สระบุรีคือเรื่องของเรื่องนั้นถ้ารับไม่เลือกต่อๆไปเรื่อยๆโยมผู้ที่ไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนเรียกว่าบุญยังไม่เป็นหมากมีศรัทธาเพิ่มโภคะลดคนโบราณจึงบอกว่าอย่าเฮ็ดบุญแต่หน่อยหลายมันสิตายไว้บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยท่านจะเห็นมีแต่บาดแต่แผลในหน้าในตาในท้องในไส้เนี่ยตัดม้ามออกเพราะอะไรเป็นสิ่งที่ให้คิดมากว่าแต่ก่อนเรากินแต่เหล้าเข้าแต่ครับแต่บาเงินเดือนหลายๆแม่ไม่มีเหลืออาตมานี่มีเงินเดือนมากๆตั้งแต่เป็นโยมก่อนจะบวชนี่ก็ 3-4 หมื่นเข้าไปแล้วแต่ก่อนกินแต่เหล้าแต่ยาไปเข้าศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยดิซีโยฮันมัทธายมาระโคลกรีนวันดีคืนดีกลับมาบ้านไปเห็นพระฝรั่งอยู่วัดหนองปะคงพาไปเลื่อมใสว่าเขาเป็นฝรั่งถือศาสนาคริสต์แล้วเขามาบวชมาบวชแล้วไม่ได้บวชธรรมดาบวชปฏิบัติธรรมกินข้าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวในบาตรอาหารก็เป็นอาหารภาคอีสานข้าวเหนียวตามมีตามเกิดมันไกลห่างไกลกันกับขนมปังฮอตดอกทำไมเขาต้องมาภาคเพียรพยายามถึงขนาดนี้พอเราไปถามไปคุยฝรั่งเทศให้ฟังอาตมาก็เกิดสลดใจว่าเราทำไมต้องไปถือศาสนาคริสต์ของเรานี่ดีอยู่แล้วจนฝรั่งมาศึกษาถึงขนาดนี้เราไม่ต้องจ้างฝรั่งสักบาทเลยเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดความเลื่อมใสไปถามอาจารย์ชาว่าผมอยากจะทำบุญผมกินเหล้าเนี่ยหมดมากแล้วเดือนหนึ่งเงินเดือนสมัยนั้นก็ 7,000 เข้าไปแล้วมากกว่าเงินเดือนครูหลายเดือนสมัยก่อนครูบ้านนอกเงินเดือน600อาตมานี่ได้เข้าไปตอนเขาเริ่ม600อาตมาก็เริ่ม 3,000 แล้วช่วงที่มาพบฝรั่งน้องประพรมัน 7,000 แล้วอาจารย์ชาว่าถ้ามีเงินเหลือใช้แล้ววะพระบ่มีบอลอยู่หลายบอลอยู่สาขาแล้ววะจังซี่อาตมาก็ตกลงเลยหลังหนึ่งสักเท่าไหร่สมัยนั้นท่านบอกว่า 7,000 นี่ก็พอดีพองามหลังหนึ่งตกลงสร้างกุฏิเลยหลังหนึ่งเอาเงินให้มกทายกเสร็จเรียบร้อยเอาช่างมาตกลงกันวางเงินวางทองให้ไม่มีเวลาอยู่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพถึงวันไหนสิแล้วสิบหามือถ้าอย่างนั้นเดือนหนึ่งผมจะมาถวายขึ้นรถไปกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพไปได้8กิโลเข้ากิโลที่9รถคว่ำคนตายไป21คนอาตมาม้ามแตกคิ้วแหกนี่ยันนี่นี่มือนิ้วตีนอะไรขาดมอดมีแต่บาดแต่แผลเอามือลูบเอาเลือดออกมามันเต็มหน้าได้เห็นขมองเต็มมืออ๋อตายกระขักบาดนี่ขมองไหลออกมาแล้วสิขมองผู้อื่นอยู่ข้างหน้ามันส่งมาใส่ทีนี้มันน่าคิดอันหนึ่งว่าอาตมาไปซื้อเบอร์ที่นั่งมันจำได้ในเหตุการณ์ที่มันสำคัญมากในชีวิตจำได้ทุกวันนี่แม้กระทั่งเบอร์ที่นั่งเบอร์รถก็ยังจำได้พูดไปคนเอาไปซื้อเลขที่มันจะชิบหายไปบอดก็เลยไม่พูดว่าเบอร์อะไรรถคันนั้นยังอยู่ได้อยู่เท่าเดิมเนี่ยตอนเองไปซื้อเบอร์ที่นั่งเบอร์หนึ่งข้างหน้ารถจะออกเหลือ10นาทีลงไปซื้อเหล้ากินสักกั๊กนึงว่าท่านแล้วจังขึ้นไปนวลเพิ่นว่ารถด่วนรถปรับอากาศพอซื้ออาหารขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งแกมานั่งแทนที่ถามว่าเจ้าอยู่เบอร์ใดของเจ้าเล่าบ่จักก็เป็นผู้หญิงมันนอกเหมือนกันกับเราแต่คงจะบ้านนอกกว่าเราเข้าไปจักบ่จักล่ะวะก็เลยว่าเออคันสันเล่าบ่ฮู้จักตัวนี่เจ้านั่งซะบ่สงวนหรอกผมนั่งมันอื่นรถมันกว้างอยู่ก็มานั่งข้างหลังแกอีกผู้หญิงคนนั้นยังเป็นสาวอยู่นั่งข้างหน้าตรงที่อาตมาจองไว้พอรถคว่ำปั๊บแกตายไม่ฟื้นเลยรถคว่ำวันนั้นตายไป21คนจาก21คนนี่คนขับแกขาดไป3ท่อนตรงนี้แหละที่ทำให้คิดว่าโอ้ยแต่กี่กินแต่เหล่าเมาได้ยาบ่เห็นเป็นหยังจักเถื่อเขาครับเขาบาบัดเจ้าของมาทำบุญเธอเดียวขึ้นเป็นยังสี่เนาะออกจากโรงพยาบาลนอนอยู่41วันอันนี้เราจะต้องคิดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาบ้างละแต่ก่อนไม่เคยคิดก็เลยมาคิดต่อไปว่ามีรีวอนอบาปบุญนี่แต่ขี้คือว่าเป็นยังบัดเธอเฮ็ดดีๆนี่เป็นยังจึงเป็นยังสี่หรือว่าเขาคิดตัวพ่อเหรอความเลื่อมใสลังเลเนี่ยความเลื่อมใสหมดไปเหลือแต่ความสงสัยเศร้าถือมันบัดสู่ศาสนาซะดอกขึ้นในใจออกจากโรงพยาบาลก็มาคิดแต่เรื่องบาปเรื่องบุญเห็นพระมาก็ไปหาถามเป็นจังไดบาปบุญเนี่ย ศาสตร์ก่อนมีรีบอศาสนามีรีบอผมทำบุญเป็นยังผมยังเป็นยาสีแต่ก่อนกินแต่เหล่าแต่ยาไม่เคยคิดจะเถื่อเรื่องวัดว่าอารามไม่เห็นเป็นยังจะเถื่อผมทำบุญมือหนีเป็นยังจะเป็นยาสั้นพระอังก็บอกว่าบาปเจ้าแต่ศาสตร์ก่อนเอาอย่างไรมาเป็นเครื่องยืนยันบาปแต่ศาสตร์ก่อนถ้าไม่ทำมาพระก็อันตู้เข้าไปอีกบ้านหาคำตอบที่ชัดเจนให้แก่ตนเองไม่ได้บ่เสื่ออีกละพระนี่ก็ได้เห็นองค์ใดพ่ายบาดแบกประกระทนมาเข้าไปถามหมดคำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจให้เราได้วางใจลงได้เพียงแต่ให้สงสัยต่อไปเศร้าถือศาสนาดอกเว้ยพระสันทำบุญมิได้สิตายสัมพระสันทีนี้ก็มานอนคิดเป็น 3-4 เดือนนอนบ่หลับเว้ยคือจนจะเป็นโรคประสาทตายวันหนึ่งฝันไก่สิแจ้งฝันเห็นพระเขาเนี่ยไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านความสงสัยที่สงสัยอยู่จักเข้าใจเหมือนกับคุณเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลตอนนั้นคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในขมองหัวมดแม้แต่ทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายอาตมาเหนื่อยกับศาสนาพุทธนี่ยังไม่พอต้องเหนื่อยกับศาสนาคิดนำมนต์หลอกจักหลอกจักเลยเนี่ยทุกมิตรสั่งในภาคอีสานเนี่ยเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานิสังท่าแร่น้องแสงนิมนต์ไปแสดงธรรมคนมาฟังธรรมกับ 3,000 คนเจ้าไปคนกันมาได้ใส่พวกศาสนาคิดจะเป็นไรไปเทศมิสังอุดรเต็มตอนนี้มิสังอุบลกำลังตามนิมนต์มา 5-6 ครั้งแล้ววันประชุมสัมมนาพวกบาทหลวงสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาก็มานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมโยมันบ่แม่นเมื่อยในน้ำศาสนาพุทธบาทมันเมื่อยน้ำศาสนาเขตน้ำบาทก็ดีที่เราได้ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลของเขาทีนี้ในฝันบอกว่าเจ้าไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านเด้อเจ้ายังสิเข้าใจแน่เรื่องบาปเรื่องบุญตื่นขึ้นมาจดใบยานมันลืมซื้อตะกี้บ่ค่อยได้เข้าใจไปหายืมสมัยก่อนหลวงพ่อมหาเพชรนั่นอำเภอวานอนเฮาแต่ก่อนบ้านแพ่นมันขึ้นอำเภอวานอนตำบลคำตะกามายืมแล้วว่าบ่ให้แล้วแล้วว่าต้องไปซื้อเอาเองแล้วว่าอยู่คนกรมการศาสนาพุ่นอาตมาก็ไปซื้อเอามานอนอ่านอ่านไปเริ่มเข้าใจพอเข้าใจพอจะมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะผู้ลังคนบ่มีบุญไว้ก่อนบุญน้อยบุญบ่หลายเกิดมาแล้วมีบุญซำหนึ่งยังได้เฮาเกิดมาเนี่ยบาปก็มีได้บาปยังรอคิวที่จะให้ผลอยู่ก็ได้แต่ว่าเวลาจะตายบุญนี้ปะทุแรงเวลาจิตดวงสุดท้ายจะริมจิตดวงสุดท้ายเมื่อจะตายคันผู้ใดขึ้นไปทางใดแห้งมันจะไปตรงนั้นก่อนคือสิ่งกิโลนี่คันมันหนักทางใดมันลงทางนั้นเราทำมาทั้งบาปทั้งบุญอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราจึงต้องพากันทำทั้งบุญทั้งบาปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาพาเหตุบุญก็มีได้อย่าสุขเข้าใจว่าตัณหานี่บ่ดีเบิดเด้ตรงนี้อีกเป็นจุดหนึ่งที่พุทธศาสนาถูกกระทบด้วยหลักการของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่สอนว่าตัณหาบ่ดีอย่าไปอยากหลายมันบ่ดีคันว่าอยากสิเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะแม่ใหญ่เคลื่อนเราก็เฮ็ดบุญนอนมีตัณหาอยากได้บุญนั่นล่ะมันเป็นตัณหาอย่างดอกตัณหาส่วนดีก็มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหาสัมภวังตัณหานิสยังตัณหาปหาตภังเราเกิดมาจากตัณหาบ่มีตัณหาเฮาจะเกิดมาได้บ่ตั้งแต่ตัณหาพ่อแม่พุ่นหลังจากนั้นตัณหานิสยังอาศัยตัณหาไอ้ที่มันไปทําชั่วกับตัณหาชั่วมันพาไปตัณหาดีก็พาไปทําดีจึงได้ว่ายังอาศัยตัณหาเสร็จแล้วตัณหาปหาตภังจำเป็นจะต้องละตัณหาบัดเสียเอาได้แท้ละถิ่มเบิดทั้งดีทั้งเสือทั้งบุญทั้งบาปบ่นี่ละถิ่มแต่บาปซะก่อนเอาบุญไว้ปีบ่ทันกล้าขาบ่ทันแข็งทีนี้พวกเราเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเวลาจักตายจิตดวงสุดท้ายมันหนักไปทางไหนถ้ามันระลึกถึงบุญมันคว้าเอาบุญได้มากกว่ามันไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับการที่ปล่อยงัวออกจากคอกตัวใดอยู่พักตูหอกง่ามเพิ่นเปิดพักตูตัวใดอยู่ใกล้ป่าพักตูตัวนั้นออกก่อนง่ามเฮาสิตายเนี่ยเฮาสิขึ้นฮอดบุญหรือสิขึ้นฮอดบาป คืนหอดโลกหอดล้านให้หน้าสาโทเธอบีบขั้นด้วยควมจำเรื่องบาปได้เฮ็ดจังสั่นเฮ็ดจังสี่ตรงเนี้ยตายปั๊บเตรียมตัวโลดตรงนรกดวงสุดท้ายมันไปยึดบุญปุญญังสังขาโรอภิปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปคังโหติวิญญาณังเมื่อสังขารฝ่ายที่เป็นบุญปรุงแต่งจิตใจวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญเพราะนั้นเวลาจะสิ้นใจถ้าบาปปะทุแรงก็ต้องไปตกนรกก่อนบุญก็รอให้ผลทีหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าบุญปะทุแรงกว่าบุญนี่ปะทุแรงก็ทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดบนสวรรค์ในขณะเดียวกันบาปเก่าก็รอคอยที่เพื่อนว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นตกที่ในช่วงนี้พอเกิดมาปั๊บด้วยอำนาจแห่งบุญก็เลยเอาบุญที่เขาได้ใส่มันก่อนมวยเอาบุญเนี่ยช่วยโอกาสเอาบุญไปต่อเอาบุญเห็นบอกเขาจะเอาไปต่อนกเขาคอยไงเอายังไปต่อนกเขาจังเลย